इतनी करीब होकर भी तुम्हें गले नहीं लगा सकती, मैं मजबूर हूँ। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.